التكوين جوا كلام وشاريه الذكر جوابا لبابنا ذكر شاريه الذكر جواب وصورت تلاشي ذكر كي ذكر شاريه الذكر جواب شرير التنبيه شاريه ذكر كي وما يقال وي ارتو بدين لدون سلام باندي راغو فاره دليل على حدوث التكوين أبداً بعض القرون إليه أبداً التكوين حادث هو يلك التكوين قبيل فيه ولازم بشي بيا قدام لا مقوان يعني قدام لا آلام وده باتر اوجه دغه چې تقویم وجود بغیر د وجود د مکوان نه د متصور لکه د ځان وجود چې بغیر د مجرور نه متصور نه یو چې تقویم قدیم شي د عالم تعلق دا د تقویم سره وسره راغلی یو په ازل کې کنه چې کله د عالم تقویم د عالم تعلق تقویم سره په ازل کې راغلی عالم شکر ایلا قدیم او دا باتیل نو دا تقویم قدیم او ادلی که دل دا هما باتیل نو دا تقویم با حدیث و قدیم دا دا شاعرون دلیل و علا حدوث تقویم و دا دلیل و دینا یو دا اماتین و دلو کرا او شاعر ایلا بل جواب دین صاحب الکفایا کرا صاحب الکفایا والی وی مولا سیدو تاسو دا دلیل دکا دا دور نگا تاسو آئی تی که تکمیل قدیم شی ازالی شی نبیابا مقوان دا علوم دا اغسر را غلی بی ازال کی بنا وعلم دا مقوان دا اغسر متعیوب کو ازال کی نبیابا دیو جن لازم راجی لازم راجی قدام دا علام شعب الكفاية وهي التزام دا عالم دا كبانا لازم راضي عالم تقلا متعلق شوكا دا تكمين سارا ولو في الأزل مزيد وجه مقتان لازم يجيش عالم دا قديم بلکه دي با وجود با عالم بيان سلي حادث با وي ذكر دا حادث معنى دا ما يتعلق وجوده بالغير ما يتعلق وجوده بالله هذا حدث معنى لا نتكلم في التاق ولد التكوين تاق وعلم قوان دا عالم تعلق هذا التكوين سر أمنا لكنا العالم لوجود تعلق التكوين سر أمنا لك نا بياخد عالم وجود تعلق دغير سر رابع كنا هذه حدث لهذه نا التكوين تا قديم شيء أزلي شيء زيو دينا دا مقوان دينا دا عالم قدام لازم لازم نا بلك عالم با بيان سبي قدام با نين بلك حادث با وي ذات قلت دا عالم موجود دا تا فأزل كي دا تفين سر متعلق كمان لو دا عالم موجود متعلق بلغاية لو اسوالو ازا تا وجود متعلق بلغاية لو حادث بيا قدام نين لگا دا حدیث مانا دا ما تعلق وجود ہو بیرگای ساشا کا دلیل چکا تکوین ازلی و قدیم چی ابل عظیم چی خدم دا علامہ دا دلیل میں دور شوالو دا دوار شاہ کرنگا لگا صاحب اللہ کفا ساری جلد ازواب چی رید تنبیس تا لیتا دو اما یو قالو لیے لگا اروس تو فقیح نظر ہم بالے تہ په دې جواب باندې راځو او اعتراضو کوي ساري د کوم ځای کړي له کوم جواب کړي له هغه آتي له پلاسا دا هم یو شی دا مو تکلیف اجازه مو تکلیف تاسو موږ د حدیث راټول ما يكون مشبوقا بالعدم تاسو قديم حاجي جته ما يكون مسبوقا به ادم او كذا من قديم جته ما لا يكون مسبوقا به ادم زمانا کہ ما يتعلق وجوده بالغير ولو لم يكن مسبوقا بالعزامة من زمانا خدا حدیث جو حکم او کنی بانی دا او دی حدیث بذاری کلمانا تا حدیث بذات وائی گورا سارا جواب دا سارو دا جبرین صحیح دا انا تکوین قدیم شی تکوین ازلی شی جزا خوبا دا عالم وجود تکوین سر متعلقی پا ازل کی کنا تاش دویل تکلش وجود دا عالم پا ازل کی متعلقی تکوین سر نلی آزا حدوث دا عالم العظیم را نگا او تدان دا عالم العظیم را نگا بلکی عالم اگا بسر حادث شو دا لیکن چې دو وجود متعلق شو دا تکوین سر دا غیر سر او حدیث دا هغه تکوین دی چې هغه یو مثال دی دا غیر سر اگر چې مجبور بلا ځان وي نه یا مو ساری وي یو مولا صاحب دا معنا خو دا حدیث دا این دا فلسفه این دا حکما او دا متقدمین رو کنید باندی و تر زمان کنید باندی این دا تو حدیث نیست در رسا که اگر بخاری وجود متعلق بود در غیر سر اما جو بی آدم ببی نه در زمان کنید باندی و حدیث اگر تا سوی تا اگر مجلوب بیر آدم بی او قدیم اگر چا اگر مجلوب بیر آدم بی نه نکل چه عالم وجود دا متعلق در تکوین سر از تکوین ازلی تا وارش کرو تا قدیم دیر وارش کرو اوس پا عالم هما حدیث نئی مانا دا مضبوط بی آداما اسارا بلکی قدیم بلکی مانا دا غیر مضبوط بی آداما اسارا نجلی کام کو چکا تکوین تبدیل شی ازدی شی تو مدار لازمی دیچا عالم دیو هم قدیم شی او دا باتی نجا تکوین قدامت منسا باتی نو حدوث تا تکوین با حافظ ہوئی دا دا ساری طرف انا ساری کفایا بانی فقط جواب مانده را دو اشوار با تا شکر آوز کرو بای لا شکر ناسو کون جاری با وہا با اللہ اسلام وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين جو آپ کی کہنا تاکہ جو پجا خفل دلیل جوائے چکا تکوین قدیم شی ازل شی یعنی بیا کو بدا عالم وجود دا غسر متعلقی با ازل کے بیا با لازم راجی دیگا چی عالم با قدیم شی نمو خیر وی عالم با دو کمانا قدیم شی عالم با بیا محاجی شی دیگا دیکھا چی وجود جی متعلق دا غیر سر سوک چا وجود متعلق دا غیر سر حاجی سر تکوین دے ازلی بھی قدیم با بھی عالم وجود جو سر متعلق پا ازل کے پا قدم دا عالم بیا لازم دا لازم بلکہ عالم با بیام سے بھی حاصل بھی و پا مانا دا مائے تعلق وجود ہو دیل غیر سارا نساری پا دیل دی رہنے سے علاقہ حادث دا جاگہ وجود با خالی متعلق دا غیر سارا اگر چی مضبوط بلا دم بنے لی دا مانا خدا حادث نستا زما د کور خو نه لکه دا د تا د کور دی د فلاسفه د کور دا زمون خو حدیث دي ته مجبور بی ادم وي اقا دین کې وجه مجبور بی ادم به وي نه نو وسته تکوین قدیم شي تکوین ازلی شي از عالم د وجود تعلق دا تکوین سره په ازل کې اقرار شي عالم بخام خاوش قدیم په معنا د ملائکونو مذبوقا بیر ادم سر احادیث پا نہیں ہمارا ما یکون مذبوقا بیر ادم سر اگر چلو حکماء ہو جاگا مانا دا حادیث سر حادیث دا تو خالی نہیں جو متعلق دا غیر سر اگر چلو مذبوق بیر ادم دا نا او دا بس اے حادیث دا ویسا والی حادیث بیر دا وما يقال ان القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه اذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير والحادث ما يتعلق به اي بالغير تقبل كور نو وتلوخا تاكور دن نشوالو فلاسفه وكور صاحب الكفايه په جواب بلال فلاسفه وكور تدن نشوالو نشاري جگہ له قرباني کړو مولا صاحب د کور نو وتلې بل کور ته لاړ فقیه نظر یعنی هذا معنی القدیم والحادث بالذات علامہ تقول به الفلاسفہ و اما عند المتکلمین فالحادث ما لوجوده بغایتا ایکون مسبوقا بالعدم والقدیم بخلافه والقدیم ما لا يكون مسبوقا بالعدم ان اوس تو تکوین کلا ازلی شي کا بیا عالم وجود دا په ازل کې تک عالم وجود تعلق باندې د تکوین سره را اوسي نو بیا عالم حادث په معنا د ما یکون مسبوقا بالعدم سره نشي کېدای ښه دا تعلق دی او دې تعلق چې دا تکوین سره پازل ته راځي دا ولا به څنګه تکوین ازلی نو دا به مشي ازلی لکه تکوین خو بیا بغیر مکون نه موجودیږي نه ده اشاعره وغیره متعدی ده ومجرد تعلق وجوده بالغیر لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى یعنی ما يكون مسبوقا بالعدم لجواز ان يكون محتاجا الى الغیر صادرا عنه فلذا جائز ذا عالم الوجود والغير سر متعلق كل جاغ التكوين ذا وجين ذا هو سبيا ملي عزي ملي كده حاجيش ذا مانا ذا حاجيش ذا متكلمين وصالة ما يكون مذبوكا بلا ذا نا وجود اغا سر متعلق خدا ذا كده كسن جاغ الزلين وجاغ عرم جيم سلا الزلين ذا تسلا وعيد تکوین یا ازلی وی او عالم وجود اغا سرا با متعلق وی دیبا عالم قدیم نا بجی بلکی سبا وی حادث با وی یعنی دا حادث پا وی خب مانا دا حادث تم حکیم سرا زمون دا مانا حادث سرا حادث اون نا جو لی دی خالی دیل متعلق دا و سرا مجموع بلا دن پی بی نا کلی افتا جواب دا دور نا سورتا جواب کی تبل پورتا تلل راغل اجل جواز ان يكون محتاجا الى الغير صادرا عنه صادرا عنه دائما بدوامه كما ذهب اليه الفلاسفه فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولى مثلا فلاسفه هيولات حادث وايضا هذه سلاسل وتقديم وما حادث بما يسال الكلاي يخالي وجودي بشر متعلق وجود من جانب الله تعالى لا دي ما نسر سوى الدوائي حادث حادث ذلك ما نسر حادث في ذاته وعي ودي سر قديم وعي فمعنى ما لا يكون مسبوقا بالأدام دي صدور دسانينا عليك بالله بالاستراء وعي او كم ثاني شو اجري بي اغنى الشاك صادق بالاستراء بي اغنى اجري او قديم معنى ما يكون مسبوقا بالعدم صلاة نعم إذا أثبتنا صدور العالم المسامع بالاختيار أري دون الإيجاب صاحب الكفايات هم كلوي صلاة ديو جماعة وصلوا هذا الجواب أول خوف فيه نظرون صلاة رجل وصنع عن صلاة دغه جواب د پاره دغه جواب شي هر د پاره وجه یې کړو او کار کار د پای چې دا څنګه کی پای دا جواب تشریح هم کې لري چې دغه جواب دې شي هر د پاره د مستقیل پاره هم وجه استا او هغه دا یا الله تعالی فائل بالاختيار هو خدای فائل بنا اختيار اصل دې د فائل بل اختيار مشابه وي نو هغه حادث وي په معنا د حادث د متکلمین سره یعنی په معنا د ما یکون مسلوقا بلا ادم سره دغه صاحب الکفایه وایي د مولا صاحب دا تاسو خدا وایي چې که تکوین ازلی شي قدیم شي نو بیا خدای تکوین خو بغیر مکون نه نشي راتللی ځان چې بغیر د مجروب نه نشي راتللی نو د مکون یعنې د عالم وجود خو به خامخا متعلق وي د تکوینه سره اوس که تکوین قدیم شي نو بیا به عالم هم څه شي قدیم شي یا خوشحال دلیل نو صاحب کفایا یو عادي طریقې سره وکړو چې ملا صاحب دا ټیک ده مکون د عالم وجود دا متعلق د تکوین سره وي او تکوین د اجل وي خو دې اندازه لازمیږي چې عالم او مکون د څه شي قدیم شي ځکه الله سره فاعل بن اختیار ده اوس د خدای د صفت تکوین سره د عالم وجود تعلق چې راځي نو دا عالم په دور به د ذات بل سره ناراضي بن اختیار اصل کې صادق بن اختیار وي هغه حادث وي په معنا د حادث ته متکلم سره یعنی په معنا د ما یکونو مجموعا بیره نعم إذا أثبتنا حضور العالم الإنسان بالاختيار كما هو المذهب الحق فكذا نقطة كندارية دون الإجابة أي دون دون الإجابة أي دون بالاستقرار بدليل لا يتوقف على حدوث العالم وإذا حضور الاختيار ثابت دا چې د یو څه چې هغه مو کوه نه یا له دوی شي آیا بیا کان القول بتعلق وجوده بتکوین الله تعالی قولا به حدوثه او حدوث تم تکلیمین سره په معنا مسبوقت بلو اجازه سره دا وجه شو د پاره دا چې حق د جواب د صاحب کفایا و من ها هما او تعالی هم دی وجه کی زمون کنی باندې دا حادث معنا دا ما یکون مشبوخا بل اعظم زمون کنی باندې دا حادث دا معنا نه دا چې ما یکون وجوده متعلقا بل غیر ولو لم یکون مشبوخا بل اعظم زمون کنی باندې دا حادث دا معنا نه دا زمون کنی باندې دا حادث معنا دا ما یکون مشبوخا بل اعظم ندیسی توجه نه دا ویلیشی که این تنسیشا ان التصريح على كل جزء من اجزاء العالم وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من اجزائه على كل جزء من اجزائه بعد ذا تصريح كل اشاره كان اما كان ذا تفاضل فرق ولس دي خبره طرف زمین پر اس بار دے یا حال عالم ہر جول جول حادث کا فمانا زما یکون مشبوخا بلک اگا مسارا خلافا لیل فلاسفا فلاسفا ہما ہر جول جول دا عالم کا پسان دا عالم حادث وائی وغیر دا عالم بعض اجزاو تا او خود عالم تا آتی حادث وائی نکو مانا دا ما يتعلق وجوده بالغير شرع تصير وجود لغير شرع متعلق ومجلوب بلا دم ده نكاه الله سورة فكرة في جيت سوائي حديث سوائي دي معنى سرعة في وجود لغير شرع متعلق دي معنى سرعة في مجلوب بلا أدام نماتين ولا كده تصویر وکړه الا په هر جز جز د عالم باندې چې عالم هر جز جز مکون دا هغه سره د خدای د تکوین تعلق راغلی حادث نو د عالم هر هر جز به حادث معنی ما یکون مجبوقا ډېر ادم سره دا چې په فلسفه باندې راځي چې هغه د عالم باندې ګاو ته قاعده او صورت شو حادث ورته وایي معنی ما یکون مجبوقا ډېر ادم سره نه بلکې معنی ما تعلق وجوده ډېر سره ما چین ولی کلی که این من اجزای روی را لازم پیلی با نرد لگی جاگه تا دار آلم کول اجزاون بس حدیث تی تو منا دا ما یکون مضبوطا بی آدم سرا نصد دی معنی سرا که وجود دغای سرا متعلق و مضبوط بی آدم بی نا و من ها هنا لو قالو این تنسیس علا کل دل این من اجزای العالم اشارتون الى رب علا من زعاما قیتا من بازی الاجزای کل حیولا و الا فهم انما یقولون بی قدامها بی معنی آدم مسبوقیتی بالعدم دیدی من شو قدیم وایی دیدی قدیم وایی دیدی وایی دیدی وایی دیدی غیسر متعلق نالا و دیدی وایی دیدی غیسر متعلق وایی ادالا حدیث بذات مانا دا این روز تا حدیث بذات وایی و حدیث بزمان و توایی نا لاس من باندی دا حدیث بذاغا ایو مانا دا حدیث بزمان لابی مانا دا من تکونیه بلغای ری والحاصلو والحاصلو باندی نکتا مروتیه تا غنا یو وزیر وزیر وزیر ته کوم دی وزیر جنیکه ها جنیکه دا دی ته وزیر دی ته کوم نو خان ته ځو خار والحاصل کول نو خان والحاصل ان لا نصلي ارو متا شو کې نه کېږي څه کولی وایي ته فورې نه وخا په مدرسې کې ځو اږي ځان د ستار باندې وایي نن په واه په کې ما ته وایي ور حاصل ان لا نسلم نو کلی کې مروتیا ا حاصل جواب المشنف والحاصل جواب المصنف بعد تجريف ما يقال بعد تجريف جواب صاحب الكفاية والحاصل جواب المصنف بعد تجريف ما يقال عبادت تجلیف جواب صاحب الکفایہ انا لا نسلمو انہو لا يتصور التکوین بدون وجود المکون انا سنی جواب حاصل یا سعراؤت آزم ادا خبر شکر لگا وقل دلیل جا لا حدوث التکوین آتے وزان التکوین کا وزان ضرب اللہ کا سنگی سے ضرب وجود تفهمي چې ضرب وجود متصور نه ده بغیر د وجود د مضروب نه نو تاسو لار تکوین وجود متصور نه ده بغیر د وجود د مکون نه دا خبره غلطه ده تکوین وجود متصور بغیر د وجود د مکون نه دا تکوین څه وجه حقیقی ده خو د ضرب نه لکه ضرب تعلق نه ده د نسبت نه ده د ضاری و د مضروب په منځ کې ا تکوین څه وجه حقیقی نه ده ایا تعلق مونږ نه لازم مقرین نه مقوان په مایو کې نو دا هغې دې چې زار راځي مجروح نه وي او دا کې نه وي ته پرین څا او مقوان به وي نه دا دا دې شي پټو مستقل شي پټو دا مقوان دا راځي چې دا شي پټ تر تکین هغه سره کاوی تر او حاصل ان لا نسلم انه لا ثور التكوين بدون وجود المكون وان بيانه هو اذانهم کہ ان وزانہ اے ان طریقہ معه اے مع المقون لزان ضرب مع المضروب اے طریقہ ضرب مع المضروب وجد بین ضرب صفت اضافیت ضرب ولا صفت اضافیت ضرب ولا آغا اضافت تعلق من لکم ضرب از مضروب ضرب از مضروب من شر آغلا لا لا خبر خبر کہ صفت اضافیہ لمضافین بغیر متصور کی یہ شی نہ لا يتصور بدون المضافة إن آمي أزار هو المضروبة أو التكوين صفة حقيقية. تكوين صفة حقيقية دا إضافة ندا بل إذا الإضافة للتعلق دفارة مبدأ جولي للتكوين نتكنا دا التعلق خب غير مقامنا نرأي وإذا ذات التعلق في خد تكوين صفة حقيقية دا جولي مقامنا بغير راضي لا تكوين قولي مكون بني مكون بكل الذي ذكر به صفة التكوين تعلق غشرة لا شيء. والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ إضافة إذا ما قال تعلق جوري كم تعلق التي هي إخراج المعدوم من الأذان إلى الوجود لا عينها تكوين عين لدغة إضافة تكوين لدغة عين لدغة إضافة سرع تكوين لدغة عين إضافة ندغة تكوين خود تعلق نوم واحد بیا مونگا کر دے ویرا بیا آج تکوین بغیر دے مکون ہو جائے تکوین عین تعلق سی عین اضافت نوم سی دے مکوین دے مکون کو منش کے بیا خود بڑی گونی ریان کوئی دی تکوین ملال کرمانا بغیر دے مکون نا سکیفی پرازیا تکوین خود تعلق نا دے عبارتا خود بدغ اضافت نوم ندا بلکه تکوین آغا شفت آفی که نوم دا چی آغا دا دخت تعلیم دا پارا مبدا دوری یا آغا ذات و تیل کتا آلو خواه ذات و ذالی کتا آلو تا خود دا کتا آلو دا نا حتی لو کانت آنها علام واقعا فی بارت فی بارت المخایح نو لکان القول بتحققه بدون المكون مكابرة هذا يزيد وفاء وإنكارا يزدر الريس فلا يندفع بما يقال تقول خبر ذلك سؤال تكتكوين خد لإضافة تعلق نمشي بدأ بغير المكون من نشي راتلة تقول خبر ذلك سؤال ذا أشائره ذا دليل ذا دخ جواب سرط نچی گچ کے دلے کم جواب چنو حضراتو کرے لسے ابھی کی فینا لا علاوہ تقوید در تعلق اکی جن در مقوان با لازم لازم نا سانگی گرہ بتا فلا ینتظر بما یقال من ان الضرب عرض مستحیل البقاء تلتا ضرب تعلق تا تقوید تعلق تا آخو بیا ہما جار بغیر دا مضروب رہنے موجود دیگی اب تکوین بغیر دا مکوان دا موجود دیگی دین دو آر شکل دا سائرہ دا دلیل دا نشی دفع کے دلے کہ تکوین خدا ازار پسان بانے دا بغیر دا مکوان دا موجود دیگی نو اس کا تکوین قدیم سی بیا با مکوان آرام سی بھی قدیم ہوئی بی دا دلیل زد دو آر شکل نشی دفع کے دلے تو آئی تکوین خدا دا تعلق نوما خدا بغیر مکون بیا ہم راکھتے لئے اسی ایل دا جو تکوین تا خود تعلق نہیں بارس ہو بیا غیر مکون نا کلا راکھتے لئے اسی دے بغیر مکون نا راکھتے لئے اسی نزدہ نزبت دے اضافت آدھا منتصبین ہو دا مضافین بغیر نشی موجود ہے لئے ولا انتفی بما یقال من ان ضرب عرض مستحیل البقاء فلا بد للتعلق بالمفعول ووصول العلم اليه من وجود المفعول معه لا تعلم ليس بغيرها اظن هلاجي الا تاخر لان عدم هو بخلاف كلام الباري تعالى في التكوين لك فانه ازلي واجب الدوام يبقى الى وقت وجود المفعول اليه يلك التكوين لو كنت تعلم لهم شو نعم بها بغير مكونه هذه مكونه مخمخه نشي لا تقول لا تقول في الفيديو عشرة أشعر وغا الدليل انت ما تقول شيء أشعر وغا الدليل دفع دفار الجواب أغلى بكم ما تنكر سارة داغي تشويه كري أرسل وصات واسي يبين كذو إيا لك تكوين وضرب دا دفار واحد من الجوتا دا زرب تعلق نوم دا تكوين تعلق نوم ندا تكوين صفات حقي جدا جدي تعلق دفار مبدا يولي نوخار والا تخیر خدا خلاص کو وهو غیر المکون باندې نخو کئی دین بتاو دې آئندہ کې وایي ان شاء الله تعالی او اس ور دې کو مخنو خاصه خدای مو دې راوړي.